رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ اس کے بارے میں تین باتیں یاد رکھی۔ سب سے پہلی بات، انبیاء کو اپنے ساتھ قیاس نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع تھا۔ ہم آخری پیغمبر کی امت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، واما ان يدخرها له في الاخرة۔ جو بھی شخص دعا کرتا ہے، تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور مل جاتی ہے، یا اللہ عزوجلال فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں، یا اس کا ذخیرہ قیامت کے دن کے لیے پہاڑ کی شکل میں نیکی بنا دیتے ہیں، یا کوئی بلا آنے والی ہوتی اس کو ٹال دیتے ہیں۔ توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد نیکی پر لگ جاتا ہے۔ دوسری نشانی، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جیسے کہ بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے۔ تیسری نشانی، توبہ قبول ہونے کے بعد انسان کے دل میں اللہ ذوالجلال کی یاد براجمان ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے دین کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت آدم کی توبہ اتنی دیر میں قبول ہوئی، ہماری کیسے ہوگی، اس شیطانی وسوسے اور شک کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک بات سیدنا عمر کی یاد رکھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں توبہ کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے، کیونکہ توبہ کی توفیق اللہ دیتے اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اور یہاں سلف کی چار چیزیں یاد رکھیے، من اعطی اربعا لم یمنع اربعا، جس کو چار چیزیں مل جائیں وہ چار چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ من اعطی التوبہ لم یمنع القبول، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے کبھی قبولیت سے اللہ اسے محروم نہیں کرتے۔ ومن اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس کو شکر کرنے کی صلاحیت اللہ دے دے اللہ اسے مزید نعمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ ومن اعطی الاستخارہ لم یمنع من الخیر، جس کو استخارہ کرنے کی یہ توفیق مل جائے اللہ اسے خیر سے کبھی بھی محروم نہیں کرتے۔ ومن اعطی المشورہ، اور جس کو علماء سے، اساتذہ سے، والدین سے، ذمہ دار لوگوں سے، اہل حل و عقد سے مشورہ کرنے کی توفیق مل جائے کوئی بھی کام کرتا ہے، لم یمنع الصواب، کبھی وہ سیدھے راستے سے محروم نہیں ہوتا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔